Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda gündemde ne oluyor ne bitiyor bakıyoruz. Bir taraftan titriyoruz. Bir taraftan yarın, öbür gün veya hiç beklemediğimiz bir başka gün yağacak yeni karla ilgili korkular içimizde dolanıyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Buyursunlar. Korkuyorsun efendim. Değil mi? Kardan mı? Hı hı. Başka hiçbir doğa olayından korkmam. Yanardağ patlasa bu kadar korkmam. Peki buzlu, böyle buzlanmalı kardan mı korkuyorsun, yoksa böyle ifadesiyle birlikte sulu sepken seni daha mı çok korkutuyor? Buzlanmadan. Buzlanmalı. Ya karla yolda ilgili... yürürken, o buzlu yolda yürürken o bahçe demirlerine laak diye düşüp ona geçmekten korkuyorsun değil mi? En çok korktuğum şey o. Hakikaten böyle bu beyefendi peki... oraya yaslandı galiba falan diyecekler. Beyefendi iyi misiniz dediklerinde boynuma girmiş olduğunu görecek. Böyle sonra böyle çevirecekler, tutup bacağından tutup onun şey ekseni etrafında çevireceksin. Boynumun altından girecek, çene kemiğim var ya, ha, onun of. İçinden geçip yanağımdan çıkacak. Of. Ve peki, bir süre yaşayacağım ben öyle. Bak yalnız iyiyim ben, beni çekmeyin diyeceğim. Hemen de öldürmez o, biliyorsun. Tabii. Değil mi o hareket? Boynumu kırmaya çalışın diyeceğim. Peki bak bir şey söyleyeceğim sana. Yani düşünmeden konuşuyorsun gibi geliyor. Yani ben ilk örneği bu verdim diye en çok korktuğum bu olmasın. Yani bu mu seni daha çok korkutuyor? Yoksa mesela kaldırımda yürürken ayağının böyle bir buzlanma karıyla fış diye kayıp yola ondan sonra laap diye böyle uzanıp üzerinden araba geçmesi mi korkutuyor seni? Ben onu yapmıyorum. Onu ayarladım. Nasıl ayarladın? Arabaların geçtiği yerlerde yürümüyorum karlı günlerde. Ya... İyi, şimdi araba senin olduğun yere gelir. Yani duramaz mesela adam. Çünkü her şeyi kontrol edemezsin trafikte sen yani. Atarım kendimi arabanın üstüne. Yanlışlıkla düşeceğimi kendimi bilerek atarım. O zaman ilki daha mı çok şey yapıyor seni? Yani bilmiyorum, karla ilgili. Ölümüm kardan olacak, onu biliyorum ama. Yani şimdi yanardağ patlıyor olsa senede bir gün. Evet. Hiç korkmayız değil mi Ankara'da? Yani yanardağ patlıyor. O gün lavların altında durmayacaksın. Hı hı. Ama şey yok yani, her sabah arabanın ön camından sıcak lav temizleme diye bir şey yok. Ama karda soğuk buz temizliyorsun. Doğru. Şu narin endiciklerime bak. Ay kıyamam, minna minna. Kim yedirilciler, ellerime bakın. Üçümüz. Ama yani insan şu dünyada kaç kişi nasıl öleceğini bilebilir ki? O yüzden o bu da bir avantaj. Bir avantaj yani, şanslısın yani. Kuşkusuz bir avantaj, doğru nasıl yani. Nasıl öleceğimi bilmiyorum ben mesela. Markörde yani. Olmayalım. Hani durup dururken şey, ama yani senin durumun farklı. Onu, bunu bilmek de güzel yani Ege'ye. Teşekkür yani, ederim. O yüzden sen mesela çok somut yani. Şey, karı niye sevmeme? Çünkü karlı bir günde ölecek diye bir efsane var. Doğru. Seninle ilgili. Neyse, bu kadar haftanın başında daha ölüm bu kadar konuşmayalım. Haftanın ya. Sonuna denk getirelim. Onu sonuna denk getirelim. Hava karlı olabilir ama yani bu kadar da konuşmaya değmez. Adam ölüyor hala. Daha doğrusu dünyada konuşulacak başka şeyler var. Hiç ölmeyecekmiş gibi yayına devam etmek istiyorum Oktay. Bravo. Bir bayram haberi mi verelim? Bir yargı haberi mi verelim? Yoksa bir yarışma haberi mi verelim? Bayramda yargı yarışması diye bir şey yok mu? Bakayım. Full paket. Maalesef. Full artı full yok yani. Full artı full yok. Düşes'in ilk bayramı diye bir haberler var. İngiliz biliyorsun kraliyet ailesi. Ama bunlar yılbaşına bayram diyor ya, o çok enteresan bir şey. Bunlar dediğin? Yani bu Hristiyan aleminde şey, bayram diye geçiyor yılbaşı. O çok hakikaten işin enteresan tabii. Beycik daha doğrusu yılbaşı değil tabii. Yılbaşına denk gelen bir bayramları var. Diğer orada bayramları anladın. Bu yılbaşını mı anlamadın? Gibi şey gibi oluyor. Bu sene de Noel yılbaşına denk geldi gibi bir durumları oluyor ya. Noel bayramının ilk günü geleneksel olarak kiliseye giden aileye kalbine stent takıldığı için hastanede bulunan Philip eşlik edememiş. Aa, bu sene. Aa, Philip'in öyle durumu mu var? Ya öyle durum var tabii ya. Yapma. Hatta bu fotoğraf şimdi böyle bir tabii bütün gözler şeyde, Kate Middleton'da, Düşes'te. Düşes böyle patlıcan moru bir elbise giymiş, şapka takmış falan filan. Bu herkes ona bakarken bütün kraliyet ailesi mutlu. Nasıl mutlu? Bu kiliseye giderken Düşes kiliseye geldi diye. Düşes ilk defa kiliseye geldi diye. Ondan sonra bir başka şeyde de hastane ziyaretinde kullanılmış bu fotoğraf. Yani işte Düşes hastaneye. Prens Düşes'in maceraları mı bu? Prens Philip neydi? Prens değil ya. Dük. Ha. Edinburgh Dükü Philip hastane ziyareti sırasında bir garip durmuş. Sanki böyle hastaneye, ha oh be, kraliyet ailesinden bir Evet. Merhaba, buyurun. Bir sonraki gelişmesi olacak galiba. Bir garip tür, bir hastaneye giderken mutlu mutlu insanlar ama doğrusu aman aman, yani gün içinde başka başka yerlerde görürsünüz sevgili dinleyiciler, bu mutlu aile tablosu bayrama giderken, kiliseye giderken ki bayramdan bayrama tablo. Böyle prenses görüyoruz yani. Yani o da olabilir diyelim. O zaman istersen şu bir saat başını bir rahat rahat geçirelim mi? Daha vaktimiz var. Var mı daha vaktimiz? Sen keyfine bak. Ben keyfime bakıyorum o zaman. Bundan sonra girerken çıkarken parmak izi şeyine hayır diyoruz. Dur ya, şu şeyi vereyim ya. Ne ya? Şu yemek yarışmasını vereyim. Yemek yarışması mı? Ordu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu tarafından bir yarışma düzenlendi biliyorsun. Bilmiyorum. Geçen hafta bunu ben sana söyleyecektim ama şey yapamadık. Yöresel yemek yarışmasında yöresel yemek ikram hizmetleri bölümü bir yarışma düzenledi. Yöresel yemek yarışması. İşte belli oldu. Birinci ve ikinci belli oldu. Şöyle ki yöresel yemek yarışmasında ODÜ Ordu Üniversitesi diye geçer. ODÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Veli Türkmenoğlu'nun eşi pezik yoğurtlamasıyla bir pezik yoğurtlaması olsa da çünkü birinci, yoğurtsuz pezik. Yoğurtsuz pezik hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemiyor ya, tadı gelmez. Küfür gibi bir şey. Acele ne etme. Ne yaptım? Dur. Pezik yaptım. Dur, acele etme. Yoğurtladın mı? Şey, yoğurtladım. İşte şimdi getir dersin. Eşi birinci olmuş pezik yoğurtlamasıyla. Aynı kategoride yarışan yine müdür Veli Türkmenoğlu'nun baldızı Hatice Kılıç'sa Sakarcat Hava'yla ikinci seçilerek yarışmayı galip bitirdiler bu aile. Sakarcat Hava mı? Sakarcat Hava, evet. Bunlar hep ordunun Sakarcat Hava. Yöresel yemekleri. Yoğurtlu bezik. Bezik yoğurtlaması. Hiç duydun mu? Ben hiç duymadım bezik yoğurtlaması. Bezik mi, pezik mi? Pezik. Pezik yoğurtlaması. O birinci olan. Ne eti kullanılıyor acaba? Etli olduğunu sana gibi kim söyledi ya? Ne bileyim, yoğurtladıklarına bezik. Göre. Beziği alıyorsun. Beyefendiyi getirin buraya. Gel buraya bezik diyorsun. Bezik kesip üstüne yoğurt. Menüde çok kısa olduğu için. Sakarcat Hava. Sakarcat Hava. O da Sakarcat Hava. O tabii yarım altın kazanmış. O yemek. Kokarcat Havası. Çok tebrik teşekkür ediyoruz. Yöresel lezzetlerimizin sabah sabah içimize işleyen o kokusuyla bugün yöresel yemekler konuşacağız. Uzun uzun yöresel yemekler konuşacağız bugün. Bakalım. Yöremizde bol, vaktimizde bol sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Bir saat daha beraberiz ve bu saat içinde hediyeler havalarda uçuşacak. Öncelikle Radyo Tünün özel gösterimine, öyle böyle bir özel gösterim olmadığını da herhalde en baştan söylememiz lazım. 88. özel gösterim. Vaş dediğimiz ve hiç kendimizi tutamadığımız o özel gösterimlerden bir tanesi New Year's Eve, bir yılbaşı akşamı adlı film için sizlere davetiyeler veriyoruz. Radyo Tünün özel gösterimi ne zaman gerçekleşecek Oktay? Çarşamba akşamı gerçekleşecek. Nerede olacak? AFM sinemalarının katkılarıyla. Bravo. Nerede olabilir? AFM Cepa sinemalarında olacak. Bu filme şanslı bir çifti göndereceğiz. Bir mi? Bir tane diye düşünmüştüm ben ama. Bir olur mu ya? Hadi kopsun gitsin. Bir sürü öyle söyleyeyim sana. Bir sürü. Gelen telefonlara göre seçeceğiz sevgili dinleyiciler. Hadi 5 şanslı çift diyelim o zaman. Vaş. Bu vaş lafının bir yoğun kullanıldığı bir dönem dizi var mıydı vardı. Ya? Dizi vardı. Dizi mi vardı? Hı-hı. Hangisi? Ne bileyim ben, herhalde bir sonraki adımımız itilmişle kakılmış. Hadi canım, orada mı falan olacaktır. Orada mı kullanılıyordu? Hadi ya. Böyle. Ne kadar güzel. Telefonumuz 210-30-30. Yılbaşı geldiğine göre artık yılbaşı ile ilgili konuları da bu hafta konuşalım da rahatlayalım. Yılbaşı hediyelere. Oktay Demirci hafta sonu alışveriş merkezlerinde dolaşmış. Her tarafta indirim varmış. Her ama taraf indirim. Benim için yeterince indirmemişler diye düşünenler, en sevdiklerine değil belki ama bir takım insanlara evden bir şeyleri hediye olarak götürmeye devam edecekler. En güzel geleneklerimizden bir tanesi evden hediye. Onlar ikna edilmeyenler. Çünkü yani siz tüketin de biz her şeyi yaparız diye bütün hizmetler sunulurken bir taraftan, diğer taraftan hala ikna olmayıp evden hediye götürenler var herhalde değil mi? Ben vakitsiz bir zamanda almıştım, hiç kullanmadım veya çok az kullandım diyerek paketin içine koymaya hazırlanıyorlar bazı şeyleri. Veya başkasının getirdiği bir hediye de olabilir. Ne olacak yani? En güzel hediye. Hiç kullanmadıysanız ne farkı var onun? Siz almışsınız, ha başkası getirmiş, başka birini götüreceksiniz. Arkadaşım bana edebileceğim bir hediye almış. Yani ne kadar hediye güzel. Edebileceğim bir hediye almış. Diyenler bizlerle paylaşsınlar. Evden ne götürdünüz, evden ne götürmeyi düşünüyorsunuz hediye olarak diye. Telefonumuz 210-30-30. Arayan 5 şanslı dinleyicimiz New Year's Eve filmine 2 kişilik davetiye kazanacak. Bir de yılbaşı partimiz var. Bu yılbaşı partisi için de davetiyeler vereceğiz. Onu da Twitter'dan verelim istersen. Tamam. Bunlar tek kişilik davetiyeler. Radyo Tün'ün festival gibi yılbaşı gecesinde. Siz de Random Pub ve Crossroads'da harika konserlere gidebilirsiniz bu tek kişilik davetiyeyi kazanarak. Bakarsınız sizin gibi tek kişilik davetiye kazanmış bir arkadaşınız vardır orada veya sizde davetiye varken başka arkadaşlarınız peşinize takılır gelirler. Şüphesiz. Coşarlar, eğlenirler yeni yılın ilk gününde diyoruz. Telefonlarınızı yavaş yavaş almaya başlıyoruz. Bu arada yalnız, Twitter'dan sorumuzu soracağız. Soralım Twitter'dan. Ama @modern sabahlara dinleyicilerimiz şimdiden de getirebilirler. Gönderebilirler cevaplarını. Evden ne hediye götürdünüz diye soruyoruz. Dur bakalım ne tip cevaplarla karşılaşıyoruz. Telefon gecikti mi telefon? Dinleyicimiz hattımızda mı? Hattımızda. Günaydın efendim. Good morning diyeceğim ama bugün elçilikler de çalışmıyor. Christmas dolayısıyla elçiliklerden de arayan olamaz. Good morning boşa gitti ben boşa ona gitti. Üzülüyorum. Evet ya. Yok. Bugün tamamen Türkçe yapabiliriz yayınımızı. Ve çok rahat bir şekilde. Yani hiç gerek yok. %100 Türkçe. Ne oldu? Bu laf da ilk defa kullanılıyor yayınımızda. Bir değişik. Yalnız dinleyicilerimizin nezihliğini unutup mu böyle bir şey sorduk acaba diye şey yapıyorum ama evden hediye götürmek yok. En nezih hareket. Nezih bence. Hareket değil mi ya? Öyle anlaşılmıyor ilk duyulduğu zaman gibi. Günaydın efendim. Günaydın. Ha? İyi haftalar. Teşekkürler. Kime görüşüyoruz? Nazlı var. Nasılsınız? Teşekkürler. Nazlı Hanım neredesiniz şu anda? Emekteyim. Çalışıyor musunuz Nazlı Hanım? Evet. O zaman elçilikte çalışmıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Elçilikte değilim artık ya. Baktım ki elçilik biraz şey zorluyor böyle daha rahat bir işe geçtim. Nereye yani geçtiniz? Çok zor çünkü her sabah good morning. Her sabah good morning falan. Evet doğru söylüyorsunuz. Ne iş yapıyorsunuz şu anda? Şu anda yaptığım işten ya ben mobil çalışıyorum zaten. Mobil çalışıyorsunuz. Evet. Bir beslenme firmasında. Hastane yani çalışıyorum. Ya bir gün de şey yapalım. Bugünün konusu olmasın da daha önceki iş yeriniz. Çünkü bak mesela bu konuyu açmasaydın Nazlı Hanım'ın eski bir elçilik çalışanı olduğunu bilmeyecektik. Bilmeyecektik aslında. Sonuçta konu şeyimiz yok. Sayımız yok Nazlı Hanım. Çok teşekkür ederiz bize bunu hatırlattığınız için. Estağfurullah ne demek. Ne yapıyorsunuz? Nasıl hazırlanıyorsunuz yılbaşına? Bir onu öğrenelim önce. Ama ne yapalım valla alışveriş. O alışveriş merkezi senin. Bu alışveriş merkezi benim. Geziyorum. Nazlı Hanım canınızı mı sıktılar sabah sabah sizin? Evet biraz canınızı. Yok canım ya. Yani yok, sanki. Yok iyiyim. Pazartesi ya. Arada küfre çekmişsiniz gibi konuşuyorsunuz. Ya ondan sabah bir... her telefon aslında bir küfür. Beni gerçekten şey yapıyorsunuz ya. Vallahi yani, küfrettireceksiniz diyor yani. Küfür edersem gerçekten bunun müsebbibi ben değilim. Tamam gerçekten. Nazlı Hanım ama sinirlenmeyin. Edecek, tamam. Vallahi Ege valla o kadar ters girdin ki ya. Özür şaka, dileriz. Şaka. Şaka değil mi? Şaka değil mi? Nazlı Hanım. Ya bugün bir pazartesi olmasının ayrıca bir şey var ya. Hava dondurucu hava var dışarıda. Ondan mı acaba böyle bir keyifsizlik var ayrıca pazartesi dışında da bir şey. Ne bileyim valla pazartesi yani isterse güneşlik olsun isterse yemyeşil olsun hala pazartesi olsun. Ben sevmiyorum. İçiniz bulandı. Valla bulandı ya gerçekten. Ben böyle pazartesi mutsuz bir insan oluyorum. Yapacak hiçbir şey yok ya. Hemen biz sizin neşvenizi yerine getirelim. Oradaki bulduğunuz biriyle güleşmenizi sağlayalım en azından Nazlı Hanım. Ama önce cevabınızı alalım. Ya, şimdi ben şöyle bir yöntem buldum. Birkaç senedir bunu takip ediyorum. Aile başı hediye alıyorum ben artık. Aile başı? Evet. Aile başı yani, çorbası. Aile başı alıyorum Allah hediyeyi. Allah belanı ver. Evet Nazlı Hanım. onu duymamazlıktan engellemiştim. Bence çok iyi yaptınız. Artık dinleyicilerimiz de bir takım şeyleri duymamazlıktan geliyorsa tam kıvamına geldik demektir. Rahat rahat. Dinleyicilerimiz de 12 maymun oynamaya başladı. Evet. Yani öyle yapıyorum. Mesela bakıyorum ailede en çok sözü geçen kim? Kim mi? Atıyorum. Kim mesela sizin ailede öyle bir aile seçiyor? Ha, tanıdığınız kişinin ailesinden bahsediyorsun. Ha mesela öyle hani yakın arkadaşlarım dışında mesela bir aileye falan hediye almam gerekiyorsa atıyorum. Ama yok mesela, ki öyle bir şey aileye hediye alma diye bir şey. Ev görmesine giderken. Var mesela şöyle. Şimdi ben bu yılbaşında ailemin yanına gideceğim şehir dışına. Ha. Oraya gittiğimde mesela gene şehir dışından olan teyzemler de iştirak edecekler. Şimdi ben bu durumda hem onların ailesine hem benim aileme hem onlara falan alamayacağıma göre evet. Seçtim. Dedim ki enişteme dedim çok güzel dedim şöyle bir şey alayım dedim. Teyzeniz, tamam, ana yarısı teyzeniz dururken. Evde kullanabileceğim böyle ama olsun enişte iyidir. Enişte doğru öyle ya. Dedim evde falan kullanabileceği dedim hani öyle aileyi şey yapan aileye ithaf edebileceğim bir hediye alayım dedim. Hı hı. Öyle olduğu zaman şimdi ailede 4 kişilik olduğu için bence çok şey oluyor, ekonomik oluyor yani. Ben artık böyle yapıyorum. Ne aldınız çok, mesela? Çok yakın arkadaşlarıma da şey yapıyorum artık böyle hani birazcık onlara paraya kıyıyorum yani. Hani onları çok şey yapmıyorum. Evli değiller çünkü çoğusu. Hala yalnız oldukları için onlara öyle bir şey yapamıyorum, alıyorum. Evden bir şey götürüyor musunuz peki? Sorumuzu yok. Hani bir götürmüyorsunuz. Yok onu götüremem. Onu kendim daha kabullenemedim. Biri bana evden bir şey getirse olay çıkarırım yani. Onun için ben yapmıyorum yani onu. Nezih gelmiyor değil mi size? Bu Allah o kadar şey. Zor durumlara sokmasın o kadar. Ama gerçekten hani hiç istemem öyle bir durumda kalayım ya. Vallahi istemem. Nazlı Hanım yine de bizi aradığınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayını domine etmiş gibi oldunuz. Çünkü başka bir konuya ısrarla çektiniz siz hani aile içinden bir temsilci seçip ona hediye alma yöntemi mesela. Evet. Buraya notumuzu evet. Aldık ama anladım. Çok konuya var. Girmek bile sizi rahatsız ediyor. Yani evden hediye götürmek bir yana. Yok vallahi götüremem yani. Henüz hiç öyle bir şey yapmışlığım yok. Hiç kullanılmamış bir şey olsa bile gelse mesela size anlasanız yine de bozulur musunuz? Ama hiç kullanılmamış yani. Yok anlamam ki zaten. Yani anlarsan çirkin bir şey. Yani alakasız bir şeyse. Yani ne bileyim şimdi bana biri tutup borcam getirse ben anlarım ki ona birisi getirmiş borcamı vakti zamanında. Kullanmamış bana getirmiş. Ben ne yapayım şimdi ah, bu borcamı? Bu firma dinliyorsa ne güzel slogan bulur kendine ya bununla ilgili. Elden ele geçen bir. Teşekkürler o zaman. Elden ele geçen sevgi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Nazlı Hanım. Görüşmek üzere iyi yıllar diliyoruz şimdi. Biz buraya borcam diye kaydediyoruz sizi. Teşekkür ederiz Nazlı Hanım. Telefon daha alalım reklama girmeden önce. Bu arada Twitter'dan cevaplar gelmeye başladı. Başladı mı? İlk önce çok ciddi bir yorum var. Arabaya Seda Hanım şey demiş. Arabaya biner binmez söyledi sevgilim. Bugün hava soğuk bunlar 9'dan önce gelmez. O kadar da değil ama beyefendi haklıymış hakikaten de. Dalamar Rumuzlu dinleyicimiz. Evden götürülen hediyelere 70'lik rakı demiş. Zeynep Hanım bak ne demiş. Bozcaada'dan aldığım şişe şarap var. Sıkıştıkça birilerine götürüyorum demiş. Ve patikli penguen rumuzlu Ayça Kızılırmak'ta bardak fincan takımı diye. Yalnız gerçekten. Hediyesini eklemiş listemize. Bu şeye ne denir? Isıya dayanıklı marka söylememek için 4-5 cümleyle anlatılan malzeme var ya. Evet. O malzemeye herkesin büyük korkulu rüyası mıdır ya? Herkes yazmış onu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Evden hediye götürüyor musunuz? Daha doğrusu götüreceğim. En büyük zevkim bu değil ama ara ara götürdüğüm vardır diyorsanız dinliyoruz sizi. Ara ara götürdüğüm olabilir tabii. Bence kullanılmayan bir şey hani birinin de işine yarayacaksa değerlendirilmeli zaten öyle düşünüyorum. Hmm. Ama bu sefer konu biraz farklı. Ben gayet 36 beden bir kızım. Hı-hı. Erkek arkadaşım gözünün ayarı olmadığı için sanıyorum ki bana 40 beden çok şık bir gecelik almış. 40 beden ama bir görseniz içine 2 tane benden girer yani. Nasıl bir ya, şey? O kadar kötü, o kadar kötü durumda kalmıştır ki Ceren Hanım erkek arkadaşım. Yani hediye bir şey yapsın, yani. Canımı sıkılsın, sizi sinirlendirdiği için üzülsün mü? Çok, bir de parasına mı yansın? Yani ya, bu 36 beden dediğimiz beden nedir? Ben bilmiyorum da bedenleri. Yani 36 normal şöyle 50 kilo civarında bir kadın düşünün. Hani. Onlar 36 beden. Evet evet. Yani 36-38 o civarlarda. 40 bedende yani, bir pehlivanın da rahatlıkla giyebileceği bir şey mi? Öyle gibi yani, korkuyorum yani. Acaba beni 40 beden biriyle aldatıyor da onu aldığı geceliği bana mı getirdi diye. Aldatmıyordun herhalde. Evet. Yok, bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Belki hani siz de yaşayamadığı güreş tutkusunu yaşayacak 40 beden birisi. Adı ne? Ara bir eğlense çekiyorlar. Hayır canım. Adı ne sevgilisin yani, Ceren Hanım? O kadar zor değil. 40 beden olmak şart değil güreşmek için yani. Taktik var bende de diyorsunuz. Bu. Yani adı, tabii canım. Ceren Hanım adı ne sevgilinizin? Sevgiliniz mi? Eşiniz miydi? Sevgilim sevgilim. Ne adı ne? Serkan. Serkan Bey. Serkan Bey bizi evet. Dinliyor mu acaba? Dinlemiyordur. Uykusundadır şimdi o, bilmem kaçırdı. Yuh Serkan ya. Yuh hakikaten. Yani burada bir ne bir beden bilir ne bir erken kalkmak bilir. Bu arada 40 bedenle kimsenin de kalbini kırmayalım değil mi ya? Tabii canım. Yani, kadar, sizin için fazla yani. Da herkese normal bir şey anladığım kadarıyla. Siz 50 kilosunuz diye bütün dünya 50 kilo olacak diye bir şey yok. Doğru. Evet. Tamam yani. Ceren Hanım. Ne yaptınız siz peki bunu? Ben onu geçen işte 14 Şubat'ta almıştı. O zamandan beri bir kenara koymuşum, giymemişim. Şimdi aklıma geldi, annesine de bir hediye alacağım. Annesine de çok yakışır. Hani 40 beden o da. Öyle düşündüm. Yalnız Ceren Hanım siz de ona ortamı geriyorsunuz. Hakikaten Ceren Hanım siz... Neden kötü şey yok hediye? Yani bilmiyorum da belki adam o geceliğin bilmiyorum ben şimdi üstünde ama insanın sevgilisinin aldığı hediyeyi annesinin üstünde görmesi zaten çocukluktan gelen bir takım hani Freudian şeylerden bakarsan bu adamın kafası karışmaz mı? Çok karışır ya. Sevgilim de şimdi annem ben bu dönemi aşmıştım değil mi, böyle bir şeyler olacak gibi geliyor bana ama neyse hesaplı olacağı garanti. Yani bir de söyledim, olur olur dedi zaten. Yani onun da fikrini aldım. Bir de sizin gecelik götürmeniz de bir garip değil mi ya acaba? Yani... Yok ya, öyle bir gecelik düşünmeyin. Hani böyle seksi bir gecelik değil. Hani daha gündelik bir gecelik. Efendim zaten. Onu siz 40 beden kişinin üzerinde düşünün. Yani siz kendinizde düşününce çok bol bol olacağı seksi bulmuyor olabilirsiniz ama yani olana da vallahi güzel olabilir yani. Yapma mı diyorsunuz yani şimdi bana? Yani bence bir kere daha düşünün. Hayır, yine kullanın siz o hediyeyi. Yani giyin anlamında değil. Başka birine götürün yine kullanırsınız ama bilmiyorum. Yanlış Serkan Bey'in annesine bilmiyorum bir teyze falan en azından ya da bir enişte. Yani bir uzak akraba olursa daha sanki enişte. Güzel olur gibi. Tamam, enişteme getireyim o zaman. Enişteye gecelik ediyoruz. Çok sağ ol. Yılbaşının en popüler insanı olacaksınız. Çok teşekkür ediyoruz Ceren Hanım. Ben teşekkür ederim. Bu arada size. Yılbaşında sizin partinizdeyiz biz de. Aa ne kadar güzel. İyi eğlenceler diliyoruz şimdi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tünesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyo Tünesi'nin özel gösterimine davetiyeler veriyoruz. Ve festival gibi yılbaşı akşamı Random ve Crossroads'taki yılbaşı partisine de tek kişilik davetiyeler veriyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210-30-30. Bu sabahki sorumuzun cevabı aslında bir itiraf. Evden götürdüğünüz hediyeler var mı sevdiklerinize hesaplı olsun diye soruyoruz. Ve hem Twitter'dan hem de telefonlardan cevapları alıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kiminle görüşüyoruz? Ben Hande. Hande Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Neredesiniz şu anda? Şu anda Temelli'ye girmek üzereyim. Temelli. Peki efendim. Kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz Temelli'de her sabah? Her sabah çalışıyorum orada. Her akşam da dönüyorum söyleme sahiptir. Ne iş yapıyorsunuz? Bizim makine imalatı yapan bir firmamız var. O yüzden sanayi bölgesindeyiz. Orada biraz sabahleyin 56 kilometre, akşam 56 kilometre gidip geliyoruz. Ne makinesi? Gıda makinesi. Tek başına diyorsunuz Hande Hanım bu yolu? Valla tek başına gidiyorum. Şu anda yanınızda kimse yok mu yani? Yok yok evet. Bir tek yok. Biz mi varız? Radyonuz mu var bir tek? Bir tek siz varsınız. Bir zorla söylettim yani. Yol arkadaşımsınız. Peki, size yoldaş olduk mu? Evet evet yoldaş olduk vallahi, her sabah oluyoruz işte. Peki Hande Hanım çok teşekkür ederiz, kırmadınız bize istediğimiz cevapları verdiğiniz için. Ne götürdünüz en son evden birilerine ya da evden birileri bir şey mi getirdi size? Vallahi şöyle söyleyeyim, biz ilk evlendiğimizde böyle bana çeşitli ebatlarda boylarda teflon tava gelmişti. Ondan sonra bu atılan kupalar vardır ya, altında tabakları olup böyle atılan kupalardan gelmişti. Evet. Ve nasıl diyeyim şöyle, 7-8 tane patlamış mısır makinesi falan gelmişti. Ben de onları peyderpey bir lira paket edip hediye etmiştim. Ya şu anda şeyim tohum doldu, şey, tohum bitti. Hadi ya. O zaman... Ama yani böyle kime gitsek elimizde patlamış mısın makinesi. Ondan sonra şey kupa, ondan sonra tencere, tava. O siz şekilde. Bayağı bir distribütör gibi takıldınız herhalde bir dönem. Tabii tabii, o kadar çok geldi ki. Şimdi yani değiştirsem bir türlü, değiştirmesem bir türlü. Bayağı bir kalabalık olmuştu. İlçede, mutfakta da yer tutuyor. Kullanmadım ben birçoğunu. Onları güzel paketledim, hediye ettim. Herkes böyle, aa gene mi tava, aa gene mi patlamış mısın makinesi falan, aa size getirmiş miydi falan. İkinci kere götürdüklerimiz bile olmuş yani. Bayağı geldi o zaman. Yıllara yayıldığını anladım ben bu hikayeden. Tabii yani. Yıllarca devam etti bu. 8 sene oldu. Biz bunu böyle peyderpey bayağı çok seviyor. Özellikle küçük ev aletleri. Saç kurutma makinesi. Mesela patlamış mısır makinesi. Yani insan evde en fazla bir tane olur yani. Peki, çok teşekkürler Hande Hanım. Görüşmek üzere. İyi yolculuklar size. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ne diyordum? Düğünler, efendim sünnetler, nişanlar falan, böyle insanların topluca hediye aldığı zamanlar galiba bir sonra evden gidecek hediyelerin de buluşmalarını sağlayan bir şey. Tabii. Evde hediye için depo olması lazım ve hediye kağıdı olması lazım her stoklanan, zaman. Stoklanan hediyelerin toplandığı günler olsaydı günler. Bir iki tweet var, onlara bakalım mı telefonumuz yoksa? Bakalım, bir telefonumuz da şu anda bağlandı mı? Bağlayalım o zaman. Bağlanmış. Yok, bağlanmış. Buyurun tweetlere bakalım. Mert Bey şey demiş. Deseni beğenilmeyen nevresim takımı. Nevresim takımı. Çok evet, güzel. Valla değişik bir cevap bak bu. Ondan sonra Yalçın Bey. Almanya'dan gelme ısıtmalı tepsiyi. Evine çok misafir gelen ve çay tiryakisi bir yakınıma hediye ettim. Süper de sevinmişti diye söylemiş. Almanya'dan gelme yalnız çok. Bak bu başka bir kategori. Evet ya, ısıtmalı tepsi de başlı başına bir kategori. İki şeyi aynı anda birleştirip hediye etmiş Yalçın Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür. Özgür Bey, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben bunu çok yaptım yani, evden çok hediye götürdüm ama küçükken daha çok yaptım. Tabii evdeki insanların mesleğine göre hediye de değişiyordu. Hı hı. Bazı meslek gruplarına hani bazı eşantiyon gelir. Saat, takvim, hesap makinesi. Evet. Evet evet, ama tabii bu öncesinde bir işçilik gerektiriyor yani, çok basit bir şey de değil. Aseton ve pamuk ile üzerindeki bilmem ne beton, bilmem ne sigorta yazısını silmek gerekiyor. Ooo, siz eşantiyon. Eşantiyonları elden geçirme mi yapıyordunuz? Evet evet. Tabii arkadaşlığımızın durumuna göre herkese yapmıyordum. O zaman ilk başta gelen hediyeyi bir koklayacağız. Yani eğer böyle bir aslında oynama var mı? Bir şey varsa bir daha düşüneceğiz arkadaşımızla olan ilişkimizi. Yani özellikle doğal saati bir hediyelerin o camını söküp içinden yazıyı silmek çok zor oluyor. Bak, siz ustalaşmışsınız Özgür Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Ben eğitim danışmanıyım. Eğitim danışmanısınız ama o dönem hakikaten tam anlamıyla bir zanaatkar gibi bir şey oldunuz. Hani evet, insanlara dönem... tam anlamıyla el cihazlarınızla hazırladığınız hediyeleri götürmüşsünüz. Evet, hani o yüzden kendimi çok da kötü hissetmiyordum yani, bir emek harcıyordum sonuçta. Şu anda da bunu aslında aynı şey yapıyor Özgür Bey. Yani hediyeyi götürürken nelere dikkat etmeliyiz diye bir şey, yani bir eğitim veriyor şu anda bence. Asetonla evet, güzel bana da şey mesela yapıyorsun. Kimse eşantiyon hediye veremez. Veremez çünkü bu işin piridir Özgür evet. Bey. Özgür Bey, tebrik ediyoruz sizi. Böyle bir hatırlatma yaptığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. İnceliği var mıdır yani bu? Yani şimdi tabii sizin çocukluğunuzdan beri eşantiyon dünyasındaki malzemeler de değişti. Hala asetonla çıkarılabiliyor mu pek çok marka? Çıkarılabiliyor bildiğim kadarıyla. Yani geçenlerde bana çünkü o tip bir hediye yedirmeye çalıştılar. Ne yaptınız? Yedirseydiniz o hediyeyi. Ben de evet, aynen. Hakikaten ne yaptınız? Yani şey, söylediniz mi? Ne yaptın sen abi? Bu olmaz dedim yani. Olmaz dedim. Neydi? Hediye masa neydi? Masa saati. Hesap makinalı masa saati. Yo, olur ya, bak bu masanın üstünde falan demedi mi adam? Hayır. Beni zaten bildikleri için bu konulardaki hafifliğimi anında geri aldılar. Peki, çok teşekkürler Özgür Bey. Görüşmek üzere. Bakalım başka neler var. Bir zamanlar küçük altın götürdük. Evden altın götürme diye bir şey de var. Doğru bak. Şimdi yatırım yapıyoruz demiş Burak Bey. Onun dışında Monji Rumuzlu dinleyicimiz Twitter'dan kendi yaptığım takıları hediye ettiğim oluyor demiş. Güzel o. Hem hesaplı. Tabii canım. Hem duygusal kısmı var, daha doğrusu manevi ağırlığı var o hediyelerin. Daha da hesaplı oluyor. Yani manevi ağırlığın altında ezilirler, bana paralı bir şeyler alırlar düşüncesi olabilir. Ha, günaydın o. Efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendim? Ben Nafiye Seray. Alamadım isminizi hanımefendim. Nafiye Seray. Nafiye Hanım. Hoş geldiniz evet. Yayınımıza. Neredesiniz Nafiye Hanım şu anda? Şu anda Karapürçek'teyiz. Karapürçek'tesiniz. Ne yapıyorsunuz orada? Valla oğlumla gittik. Hı-hı. Eve git dönüyorum şu anda. Eve dönüyorsunuz. Peki evet. Efendim. Yolların durumu nasıl? Oraları da kar buzlu falan mı? Yok, kar buz, kar yağmış ama yollarda açık bir yollar şey yok açık. Yani. Peki Nafiye Hı-hı. Hanım, var mı böyle evden götürme alışkanlığınız? Tabii şimdi mesela ben 2008'de kızımın düğünü yaptım. Hediye stoğu birikti. Sizde mi birikti? Efendim? Size geldi öyle mi hediyeler? Evet, kızım evvel dediğim zaman gelmişti. Evet. Ama ben bu hediyelerden herde tek götürmek zorundayım bir düğün olana. Hiç kullanılmadık tarzını ben karşı değilim götürülmesine. Vallahi bizim de düğün sırasında bize bir buzluk gelmişti hatırlıyorum. O buzluğun da daha önce 4 düğün gezdiği paketin halinden belliydi. Yani insanlar gelmiş buzlu bu ne ya diye açmışlar tekrar... Güzelce kapatmışlar ama açıla kapana. Hayır yok, ben hiç kullanılmadık şeyleri gönderiyorum ama çok ilginçtir ki bana çamaşır makinesinin kapağı olur ya. Evet. Cam kısmı. Evet. O gelmişti bana hediye, çizik çizik. Çamaşır yani bu yedek parça olarak mı? Bu da lazım olur falan diye mi dedin? Hayır, kullanılmış. Sanki borcam gibi mi düşünüldü? Çizik çizik yani. Ben bilemedim. Benim karşı komşum gerçek söylüyorum. Yalnız borcam havası var onda. Doğru söylüyorsun Nafiye. Büyük ihtimalle şey dediler. Adettendir borcam götürmek gerekir diye bulamadılar. Çamaşır makinesine soktular. Ben yine bilemedim. Karşı komşum arçelik servisiydi onlar. Hı hı. O nasıl gösterdi dedim. Bak ne gelmiş bana. O da dedi ki çamaşır makinesinin kapağı bu dedi. İnanın hiç düşünmemiştim böyle bir şeyi. Peki Nafiye Hanım çok teşekkürler. Hakikaten bunun üstüne çıkabilecek birisi olduğunu zannetmiyorum. Çamaşır makinesi kapağını hediye götüren bir tanıdığınız olması size şans verdi. Benim de isimde yok. Bilsem isimin olduğunu bilsem iade edecektim. Bir de bilir kişiye göstermiş yani. Evet doğru. Hani servise göstermiş. Nafiye Hanım çok teşekkür ederiz aradığınız için. Sağ olun. Estağfurullah. İyi günler. İyi programlar. Sağ olun efendim. Hakikaten bilir kişisinin onayladığı çamaşır makinesi. Bir de çizik olması ne demek ya? İki kere yıkadık biz bu makinede. İki kere çalıştırdık diye mi şey yapılıyor? Bu kodların düğmeleri geliyor. Ondan çizik. Ondan yoksa çizik. Temiz. Ya galiba en acı şey evden götürülen bir hediyenin dönüp dolaşıp tekrar sana gelmesi ya değil mi? O ben şey yani şeyini tamamlıyor. Yolculuğunu tamamlıyor. Ne yapacaksın o zaman? İmha mı edeceksin onu? Mesela bir güzel bir şey götürdün sen. Yani bir tava götürdün mesela. Evet. Döndü dolaştı. Tava demeyelim mi? Tava işe yarayan bir şey. Hiç işe yaramayacak bir şey düşünmek lazım. Mesela buzluk falan gibi. Gidiyor. Sen birisine veriyorsun. O birine veriyor. Başka birine veriyor falan filan. En son senin evine tekrar geldiğinde o artık böyle karmasını tamamlamış olarak. Onu biz yaşadık biliyorsun. Neyle yaşadın? Biz bir radyo olarak bir şey götürmüştük birine. Radyo olarak evet, hediye. Evet, radyo olarak bir hediye götürmüştük. Şarap tipi bir şeydi. Aha. Ona çok da özel böyle bir hani baktığın zaman şişesi falan ayrı var. Döndü dolaştı 3 sene sonra o Fahir'e geldi o şarap. Hadi ya. Evet. Üstünden de anlaşılıyor zaten yılı falan da vardı. Tabii canım çok netti yani. Ne oldu da tabii ne yapıldı ondan sonra? İçilmedi ama. İçilmemesi bundan gerekiyor. Bundan oldu artık bundan oldu diye. İçilmemesi gerekiyor zaten. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Günün talihlilerini açıklayacağız şimdi. Evden götürdüğünüz hediyeler var mı diye sorduk dinleyicilerimize. Ve gelen cevaplar gerçekten de tam hayal ettiğimiz şeyler gibiydi. Nafiye Hanım'ın cevabı ise hiç düşünemeyeceğimiz boyutlara çıkardı işi. En tepe noktası. Hakikaten de. Ama tebrik ediyoruz tekrar. Ve... Ne yapacağız? Vallahi bize telefonla ulaşan bütün dinleyicilerimize yani yayına aldığımız bütün dinleyicilere ki onlar Nazlı Hanım, Ceren Hanım, Hande Hanım, Özgür Bey, Nafiye Hanım hepsine özel gösterimimize davetiye verelim. Ne dersin? 5. Elbette güzel güzel eğlensinler. Kişiye 2'şer kişilik davetiyemizi veriyoruz. Çarşamba günü gerçekleşecek olan AFM Cepa Sineması'nda gerçekleşecek olan New Year's Eve. Eve adlı filme. Evet. Gönül isterdi ki bu davetiyeleri biz zarfla kendilerine verelim. Onlar da yılbaşı hediyesi olarak birilerine postalasınlar tekrar. Evet, yalnız çünkü eve vermediğimiz için öyle bir şey yok. Ancak kapıya isim bırakacağız. Evet. Kendilerine iyi eğlenceler diliyoruz filmimizde. Aynı zamanda Radyo TÜ'nün yılbaşı partisine Random ve Crossroads'la ortaklaşa gerçekleşeceğim partiye birer kişilik davetiyeler veriyorduk. Twitter üstünden 3 şanslı dinleyicimize vereceğiz. Evet, onda seçildi Twitter. Seçmiş. Azra Hanım şöyle yazmış. 40 yazmış? Bedene pehlivan diyen bayanı güreşe davet ediyoruz demiş. Hanımefendinin orada hiçbir kusur yok. Bedenleri bilmeyen bir kişi olarak 40 bedenin pehlivan olacağını ben gözümde canlandım. Evet. Orada gerçi lafı kıvırdık ama geç kaldık. O artık yüzden er meydanına çıkmak durumundayız. O yüzden mecburen güreşeceksin Ege. Yani o hakikaten de. Yani dinleyicimizin söylediği davet kimdi? Aslan Azra Hanım. Azra Hanım yani onu davet etmiş. Artık icabet etmek gerekir. Yani. Ben bir bedenleri öğrenmem lazım oturup. Yani onu sonra beraber öğrenelim mi? Bir gün evet. bir gün de yayınımızı ona ayıralım. Aslında bir gün dinleyicilerimizden biri gene sabah işi çok yoğun olmayan dinleyicilerimizden biri gözümüzde canlandırabilmemiz için 36 beden şudur, 37 beden şudur falan diye gözümüzde birileriyle. 37 yok ya, 37 var mı? 36, 38, 40 diye gider diye biliyorum ben. Sen çok hakim misin ya? Çifter çifter gitmez mi? Çünkü tek beden söylenmese ayıptır her şeyden önce diye biliyorum. Oktay bu yıl bedeni çifter çifter alıyor diyorum ben. Yalçın Bey, Yalçın Küçük Erdönmez, Esat Bey ve Aslı Hanım Twitter üzerinden bize ulaşan dinleyicilerimizden yalnızca bir köşe. Yorumlara bakalım ama ilk önce şanslılardan önce. 15 aylık oğluma doğduğundan beri gelen hediyelerin işime yaramayanlarını paketlerini elden geçirerek oraya buraya götürüyorum demiş Sadiye Hanım. Doğrusu da bu zaten yani. Güzel. Elden geçirmesi bile bir inceliktir. Bazısı çünkü hiç elden bile geçirmiyor. Burak Bey, bir zamanlar küçük altın götürdük ama şimdi yatırım yapıyorum demiş. Küçük altın da evden götürülen şey oluyor mu ya? Yani düğünlerde falan öyle bir şey var ya. Zamanında gelmiş, bozdurmadık. O kuyumcuların komisyonundan yırtmak için güzel yollardan bir tanesi o. Doğru. Ondan sonra bekar adam ne yapsın peki? Borcam da yok, hediye edecek demiş Mustafa Bey. Hakikaten de bir bekara götürülecek şeylerden biri olması lazım artık. Çünkü borcam anladığım kadarıyla bir çağımızda takas aleti. Tabii canım. Toplu yani bir şekilde veriliyor, toplu bir şekilde. O alınıyor. Yani hediye dönüşümünde kullanılan bir ev malzemesi diye. Niye düdüklü tencere falan gibi şeyler hediye edilmiyor da tava oluyor çünkü. Tava, borcam, bilmem ne falan filan gibi. Mert Bey, deseni beğenilmeyen nevresim takımı. Almanya'dan gelme ısıtmanı tepsiyi söylemiştim, evet, Yalçın Bey'den gelen. Nakışlı havlu ya da örgü lif. Deniz Hanım'dan gelmiş. Çocukluktan beri evdeki adet bu olduğundan başka bir hediye düşünemiyorum. Babaanne sağ olsun demiş. Çok güzelmiş. Havlu da bak hakikaten çok gidiyor ya evden. Havlunun da bir şeyi var, işlem hacmi var yani. Almalı satmalı bir şey. Mr. Kaya, taşınınca gelmiş ve paketi açılmamış bilumum cam türevleri demiş. Yılbaşı kutlaması olarak gelen kalite pralinleri misafirliğe giderken götürdüm daha dün demiş. Pralin ne? Pralin kalite dese de Emrah Bey, bilmiyorum ben pralini kalitesiz çikolata olarak şey yapıyorum. Öyle bir şey mi? Yani o tip bir şey. Tabi yani çok hastası olan da var yani Emrah Bey'in. Emrah Erdoğan'ın oh nihayet gelebildiniz diye Murat Keçeli'den laf. Ne alakası var şimdi ya bunda? Konumuzla alakası yok. Diyerek sıyrılalım. Nora Ajar ne demiş? Aşağıda onun yorumu. İki tane yorumu. Yine o da cam ev eşyası. Cam ürünleri. Hı-hı. Evet. Aa bak, Esat Bey'in söylediği güzel bir hediye. Hiç açılmamış DVD, CD, VCs, DVDs vesaire demiş. Açılmamış. Yani orijinal. Anladığım kadarıyla. Yani en güzel şeydir ya bu DVD'lerin. Baktığın zaman anlıyorsun, hiç açmana gerek yok. Götür. Götür. Emre Bey, babamın bunlar eskimiş işe yaramaz at bunları diye verdiği program CD'leri bu seneki yılbaşı hediyemdi demiş. Ondan sonra hakikaten de dinleyicilerimiz bir kere mal kıymeti bilen insanlar. Bu ne ya diye hiçbiri atmamış. Ben bunu tabii hediye ederim ki diyerek saklamışlar. Tabii. Ve insanları o hediyelerle sevilmişler. Sezer Yaman, ilkokuldayken öğretmenler gününde babamın kendisi için aldığı ama kullanmadığı kravat iğnesini götürmüştüm demiş. Çok güzel bunlar. Hepsi çok güzel hediyeler. Ve onlar arasında talihli 3 isim seçtik. Onlar kimdi bir daha hatırlayalım istersen. Yalçın Bey, Esat Bey ve Aslı Hanım. Yalçın Bey, Esat Bey ve Aslı Hanım. Kendilerine Twitter üstünden de mesajları göndereceğiz. Radyomuza ulaşıp